ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पीछे के प्रसंग में किसी को पूछना है बोलिए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, ये कहना चाहते हैं पूर्व पक्षी के आक्षेप को समझाते हुए बता रहे हैं यहाँ पर, यत्तु सति कारणे, जो कारण के होने पर, यानी वर्षा, मेघ तो है, बरसात का कारण क्या है, बादल, तो बादल तो है, बादल के होने पर, सति कारणे का मतलब है कारण के होने पर, कौन सा कारण, उदाहरण के रूप में बादल, तो बादल रूपी कारण के होने पर निमित्त प्रतिबंधात कार्यम न उत्पद्यते। निमित्त, निमित्त का मतलब कारण, कारण का वहां प्रतिबंध रूपी कारण होने से, यानी कारण को रोकने वाला कारण होने से, बादल रूपी कारण को रोकने वाला एक कारण वहां पर विद्यमान होने से कार्यम न उत्पद्यते, वर्षा रूपी कार्य उत्पन्न नहीं होता। तो कारण धर्म असो, तो बरसात का जो ना होना है ना, ये कारण का धर्म है, अर्थापत्ति का धर्म नहीं है, न तो अर्थापत्ति प्रमेयम, इसलिए कह रहे हैं वो अर्थापत्ति का विषय नहीं है। पकड़ में आ रहा है, किम तर्री अस्य प्रमेयम, अस्याह अर्थापत्ति है किम प्रमेयम, इस अर्थापत्ति का विषय क्या है, प्रमेय का मतलब विषय यहां पर, तो अर्थापत्ति का फिर क्या विषय है, क्योंकि बादल को बरसने से जो रोकने वाला कारण वहां विद्यमान है ना, जिस कारण से बादल गिर नहीं रहा है, तो उसको रोकने वाला वहां कारण है, तो वो जो कारण है वो अर्थापत्ति का विषय नहीं है, वो कारण का विषय है। तो फिर ये पूछ रहे हैं किम तर्री अस्य प्रमेयम, इस अर्थापत्ति का विषय क्या है फिर, तो कहते हैं उसका विषय बता रहे हैं, सती कारणे कार्य उत्पद्यते, कारण के होने पर कार्य उत्पन्न होता है, इति यो असौ कार्योत्पाद, इस प्रकार से वह ये जो कार्य का होना है ये कारणस्य सत्ताम न व्यविचरति, कारण के सत्ता को व्यविचार नहीं करता है, कार्य का होना रूपी जो ये स्थिति है ये कारण की सत्ता को वो त्याग नहीं करता, अर्थात कारण के होने पर कार्य होता है, इसका उल्लंघन नहीं करता है। तो कह रहे हैं तद अस्य प्रमेयम, वह कार्य का जो होना है ये उस अर्थापत्ति का विषय है। पकड़ में आ रहा है, एवं तो सती, ऐसा होने पर, एवं तो सती, ऐसा होने पर अनर्थापत्तौ अर्थापत्ति अभिमानम कृत्वा प्रतिषेध उच्यते, जो अर्थापत्ति होती नहीं है, अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का भ्रम उत्पन्न करके प्रतिषेध उच्यते, आपके द्वारा खंडन किया जाता है, ये उचित नहीं है। दृष्टश्च कारण धर्मो न शक्या प्रख्यातुम इति, कहते हैं कारण धर्मो दृष्टश्च, कारण का जो धर्म है वो प्रत्यक्ष देखा जाता है, वहां पर बादल गिर नहीं रहा है तो वहां देखा जाता है कि उसको रोकने वाला कोई है, वहां पर इसका खंडन नहीं किया जा सकता। प्रख्यातुम न अशक्य, प्रख्यातुम न शक्य, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। जो कारण का धर्म वहां पर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसका खंडन आप नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष दिखाई देने का मतलब है वो ज्ञाता को दिखाई देगा, अज्ञानी को नहीं। मतलब बादल है फिर भी बरसात नहीं हो रही है, तो इसका जो जानकार है वो जानता है कि वो बादल को गिरने से कोई रोक रहा है वहां पर, उसको प्रत्यक्ष देख रहा है, उसका आप खंडन नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आ रहा है? और हाँ जी, अर्थापत्ति अप्रमाणम अनेकांतिकत्वात्, इसका अर्थ बताइए, सूत्रार्थ। हाँ जी, कैसे अनेकांतिक है? आपने कहा कि बादल के ना होने पर दृष्टि नहीं होती, तो इससे बादल के होने पर दृष्टि होती है, पर ऐसा भी देखा जाता है कि बादल के है फिर भी दृष्टि नहीं, इसलिए वो एकांत पक्ष में नहीं रहता है, दोनों पक्षों में जा रहा है, यानी कभी हो रही है बरसात कभी नहीं हो रही है, तो हमेशा बरसात होनी चाहिए लेकिन कभी हो नहीं रही है, तो एक पक्ष में नहीं रहा ना, तो ना होने के पक्ष में भी जा रहा है, इसलिए आपकी अर्थापत्ति जो है ये प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? अनेकांतिक है, ठीक है। तो अनर्थापत्तो अर्थापत्ति अभिमानात, प्रभुलाल जी इसका अर्थ सूत्रार्थ। थोड़ा ऊंचा बोलिए, सबको सुनाई दे। अनर्थापत्तो, अब उल्टे तो नहीं, उल्टा तो नहीं बोल रहे, सूत्र को देखिए। अनर्थापत्तो आप एक वाक्य में बताइए इसका। अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का अभिमान होने से हमारा हेतु अनेकांतिक नहीं है, ये एक वाक्य में अर्थ है। अब इसका भाव बताइए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो आगे आएगा, वो प्रसंग तो, वो सत्ता सत्ता वाली बात तो आगे आएगी। अच्छा हाँ जी, आप बताइए इसका क्या भाग भाव है। हाँ, अर्थापत्ति में आप अर्थापत्ति का अभिमान कर रहे हैं, इस वजह से आपको ये अनेकांतिक लग रहा है। हमेशा बोलने वालों को ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो सुनने वाले हैं, ये सब कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है ना। हम बोलते तो जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इनको सामने रख करके, केवल इनको सामने रख करके मेरे को नहीं बोलना है, मेरे को सबको ध्यान में रख करके बोलना है, सब लोग सुन सके, ठीक है ना। हाँ बोलिए आप। जो आपने अर्थापत्ति में अनेकांतिकत्व दिखाया है वो नहीं होगा, उसका कारण ये है कि आप अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का भ्रम कर रहे हैं। मतलब जो है बादल होते हैं उनके होने पर बारिश होती है, हमने कहा कि बादल नहीं होते हैं तो बारिश नहीं होती, अपने अर्थापत्ति ली कि बादल के होने पर बारिश होती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बादल नहीं होता है फिर भी बादल होता है फिर भी बारिश नहीं होती कभी कभी, तो इसका इस वजह से अर्थापत्ति अनेकांतिक है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमारा कहना बस इतना है कि कारण के होने पर कार्य होता है और कारण के होने पर कार्य नहीं होता है। वहाँ जो आप जो दूसरी बात कर रहे हैं वो कोई निमित्त है जो कि उसे रोक रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इस वजह से अनेकांतिकत्व प्राप्त नहीं होता। हाँ, तो इस बात को हमेशा याद रखिए, अर्थापत्ति जो होती है वो यथार्थ होनी चाहिए। जिस किसी को लेकर के आप उसका उल्टा करके आप अर्थापत्ति लगाने लग जाएंगे वो कभी सिद्ध नहीं होगा। बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है, मतलब बादल ही नहीं है तो बरसात कैसे होगी, इससे ही अर्थापत्ति निकलती है कि बादल के होने पर बरसात होती है, ये इसका अर्थापत्ति इतना ही है। यह नहीं है कि जहां पर कारण हो तो वह कार्य अवश्य बने, ये कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं बताना चाह रहे हम लोग कि भाई कारण है तो कार्य अवश्य बनना चाहिए, मेस्त्री है तो मकान उसको बनाना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। मेस्त्री मेस्त्री के जगह रहे, जब हम चाहेंगे तब बनाएगा वो। पकड़ में आ रहे हैं? हमने रोक रखा है उसको, मतलब हम लोगों ने रोक रखा है ना मेस्त्रियों को, भाई तुमको अभी नहीं बनाने, जब हमको जरूरत होगी तब बनाना, ठीक है। तो अर्थापत्ति वही निकालो ना जो हो सकता है, जो अर्थापत्ति नहीं बन सकती उसको आप अर्थापत्ति मान करके आप खंडन करो, ये कोई मतलब नहीं रखता। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बरसात होगी तो बादलों से होगी, बादलों के होने पर होगी, बिना बादल के बरसात नहीं हो सकती है, ये हमारा कहने का अभिप्राय है। अर्थात कारण के होने पर ही कार्य होता है, कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है, ये हमारा अभिप्राय है, ठीक है जी। इसलिए जहां कहीं भी अर्थापत्ति जो लगानी है वहां ध्यान देते हुए समझते हुए अर्थापत्ति लगानी है कि जो हम बोल रहे हैं ये गलत तो नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी उल्टा करके उसको अर्थापत्ति नहीं बनाया जा सकता, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, जैसे प्रमाण की चतुष्टय उनका भेद की गई, प्रमाण चार हैं आपने कहा, लेकिन प्रमाण तो आठ होते हैं, यहाँ जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिखाया है, तो यहाँ पे इन्होंने समाधान करते हुए कहा कि जो एति है वो शब्द में चला जाता है, बचे तीन वो अनुमान में चले जाते हैं। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो फिर अर्थापत्ति जो है इसका जो उदाहरण है वो अनुमान के उदाहरण में कोई घटित नहीं है, या अनुमान का जो उदाहरण है वो अर्थापत्ति के उदाहरण में कोई घटित नहीं है। ऐसा है, प्रमाण तो चार ही है, ठीक है ना, अर्थापत्ति के रूप में भी उसको बोल सकते हैं और उसको जोड़ करके भी बोल सकते हैं। हम बोलते हैं इस आदमी में राग है, ऐसा भी बोलते हैं, हम ऐसा भी बोलते हैं इस आदमी में अविद्या है, हम समूह में भी बोलते हैं और उसको अलग करके भी बोलते हैं। ये तो केवल उसका भेद करके व्याख्या करके बता रहे हैं। अविद्या तो जाति के रूप में एक ही है, पर उसको व्यक्ति के रूप में हम अलग बल करके उसको केवल समझने के लिए, सरलता के लिए उनको अलग अलग कर दिया, ये राग है, ये द्वेष है, ये अभिनिवेश है और ये अस्मिता है, ऐसा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो चार प्रमाण बताए हैं, तो उसके अतिरिक्त जो और चार प्रमाण बताए हैं उनको आप ऐतिह्य के रूप में, इतिहास के रूप में भी बोल सकते हो और शब्द प्रमाण के रूप में भी बोल सकते हो। रामायण में ऐसा लिखा है, इतिहास कहता है, ऐसा भी बोल सकते, आप ऐसा भी बोल सकते, शब्द प्रमाण ऐसा कहता है। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अर्थापत्ति का समझ नहीं आ रहा, मतलब धुएं से अग्नि का अनुमान होता है, ये अर्थापत्ति में कैसे घटित होगा? नहीं, एक प्रकार है अर्थापत्ति में घटित होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, पहले इस बात को समझो, हम ये नहीं कैसा कह रहे हैं कि आप सब मनुष्य हैं, ठीक है ना, उस मनुष्य को स्त्री में क्यों घटा रहे हो आप? भाई स्त्री भी मनुष्य हैं और पुरुष भी मनुष्य हैं, अब आप ये जबरदस्ती करके स्त्री को भी पुरुष में क्यों घटाना चाह रहे हो आप, या पुरुष को स्त्री में क्यों घटाना चाह रहे हैं? बस मनुष्य है या नहीं है ये बोलो, स्त्री मनुष्य है या नहीं है और पुरुष मनुष्य है नहीं है, बस इतना ही समझ लो। अब क्यों जबरदस्ती करके पुरुष को स्त्री में और स्त्री को पुरुष में घटाना चाह रहे हैं? भाई अर्थापत्ति अनुमान है, पर हर अनुमान को अर्थापत्ति में क्यों घटाना चाह रहे हो आप? हर अनुमान को अर्थापत्ति में नहीं घटाया, नहीं घटा सकता ना, बस हर अर्थापत्ति को अनुमान में आप घटा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, हर स्त्री को पुरुष में घटा सकते हैं, हर मनुष्य में, हर पुरुष को मनुष्य में घटा सकते हैं, हर स्त्री को मनुष्य में घटा सकते हैं, लेकिन हर स्त्री को पुरुष में नहीं घटा सकते, ठीक है ना? अर्थापत्ति के उदाहरण अनुमान में घट जाएंगे, बिल्कुल घटेंगे ना, इसलिए तो अनुमान के अंतर्गत ले रहे हैं। राग को भी अविद्या कहा, द्वेष को भी अविद्या कहा है, अभिनिवेश को भी अविद्या कहा है, अस्मिता को भी अविद्या कहा है, क्योंकि सब में एक ही स्थिति रहती है, पर अंतर इसलिए किया है व्यक्ति के रूप में अंतर करना पड़ रहा है वहां पर, तो जब उसको व्यक्ति बना दिया हमने तो फिर उस एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत नहीं ला सकते, अब जाति में ला सकते हैं। अविद्यापना सभी में, पांचों में अविद्यापना है, ठीक है, पर उनको अलग इसलिए किया है हमको उसी से उस तरह का समझ में आता है, नहीं तो फिर राग को और द्वेष को एक ही बना दोगे आप, यद्यपि राग भी अविद्या है, द्वेष भी अविद्या है, पर अविद्या होती हुई भी दोनों में कुछ अंतर है, उस अंतर को समझाया जा रहा है, जातित्व तो जाति के रूप में तो एक ही है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जाति के एक होते हुए भी व्यक्ति के रूप में अलग है। दो अलग व्यक्तियों को एक नहीं बना सकते, व्यक्ति व्यक्ति होता है और जाति जाति होती है ऐसा। हाँ क्योंकि प्रत्यक्ष दिख रहा है ना मोटा ताजा, ये प्रत्यक्ष हो रहा है फिर भी नहीं खा रहा है, खाता हुआ दिखता ही नहीं। एक तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है ना मोटा ताजा, देखो कितना बिल्कुल गोल मटोल मोटा ताजा दिख रहा है, प्रत्यक्ष है पर खाता नहीं है, कभी खाता हुआ देख नहीं रहे हम लोग। अब बिना खाए पिए मोटा कैसे रहेगा, वो तो प्रत्यक्ष हो रहा है लेकिन उसका जो खाना जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है हमारे लिए, उसको समझना। तो इसका मतलब है कि कभी खाता ही है, दिन में नहीं खाता है तो रात को खाता होगा, छुप करके खाता होगा। तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही तो है, एक तो देख ही रहे हो भाई, वो लिंग भी तो प्रत्यक्ष है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई अनुमान की प्रक्रिया में नहीं बताया। इधर उधर मत जाओ, पहले शांति से सोच करके पूरे अनुमान की प्रक्रिया को समझ करके, यानी ईश्वर का अनुमान नहीं करते पहले, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, इधर उधर भागना मत। क्या हम ईश्वर का अनुमान नहीं करते? तो क्या कभी पहले हमने ईश्वर का प्रत्यक्ष किया? हर जगह सुनने से जगह जी देखो इधर उधर की बात नहीं है। आपने ये कहा ना कि पहले दोनों को प्रत्यक्ष करने पर ही बाद में अनुमान होता है, आपका तो ये सिद्धांत है, ये है नहीं ये सिद्धांत। वो भी होता है, हम थोड़े ये मानते हैं, हम तो नहीं मानते, आप मानते हैं ऐसे कि पहले दोनों को देखा हुआ जरूरी होना चाहिए। हमारे लिए ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी एक को देखा देखना जरूरी है, दोनों में से किसी एक को देखना जरूरी है, एक प्रत्यक्ष होगा एक अप्रत्यक्ष होगा। भले ही अलग बात है, हमने धुआं और अग्नि को पहले देखा है अब अनुमान कर रहे हैं, जिसको पहले दोनों को नहीं देखा लेकिन एक को देख करके भी जिसको कभी देखा नहीं उसका भी अनुमान होता है। प्रत्यक्ष पूर्वक होना चाहिए, उसमें प्रत्यक्ष घट रहा है नहीं घट रहा है ये देखो। इसलिए थोड़ा बुद्धि लगा करके जो पीछे का प्रसंग है ना उन प्रसंग को अच्छी तरह पढ़ो, बार बार उसकी आवृत्ति करो, जब कभी मन में शंका उत्पन्न होती है संशय उत्पन्न होता है तुरंत उस प्रसंग को उठाओ उसको खोलो, उसके एक एक वाक्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ ध्यान में आएगा क्योंकि पढ़ा हुआ है पहले से। उस प्रसंग को उठाओ उसके मुख्य सिद्धांतों को देखो तो एकदम दिमाग में आ जाएगा। ठीक है हाँ, तो और देख लेना, देख करके फिर बात कर लेना। हाँ जी प्रत्यक्ष की बात आप कह रहे हैं, ईश्वर के विषय में कह रहे हैं ईश्वर अप्रत्यक्ष है, फिर ऋषियों को प्रत्यक्ष हुआ ऐसे कहा जाता है? नहीं, हमारे लिए अप्रत्यक्ष है, ऋषि तो ऋषियों ने प्रत्यक्ष है इसलिए उनको प्रत्यक्ष है, यही तो कहेंगे। ऐसा है किसी चीज को मैंने देखा वो मेरे लिए प्रत्यक्ष है, आपने नहीं देखा तो आपके लिए अप्रत्यक्ष है, उसमें क्या दिक्कत है? अब क्या पूछना क्या चाहते हैं? ये कह रहा मतलब अप्रत्यक्ष चीज को हम अनुमान करते हैं, प्रत्यक्ष जो होता है तो अप्रत्यक्ष चीज को जो अनुमान करते हैं, चाहे किसी या किसी को देखो दूसरा का अनुमान होता है। ऐसे ईश्वर है हमने देखा ही नहीं, कभी प्रत्यक्ष ही नहीं किया तो अनुमान। आपका प्रश्न क्या है? आप ये कहना चाहते हैं वो वस्तु प्रत्यक्ष ही नहीं है तो उसका कैसे अनुमान कर सकते हैं? ठीक है ना, उसके चिन्हों को देख रहे हैं ना, उसके लिंगों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, लिंग को देख करके लिंग को प्रत्यक्ष करके लिंगी का अनुमान कर रहे हैं। ठीक है ना, एक बात। और दूसरी बात यह है कि किसी और चीज को देख करके भी किसी और चीज का भी अनुमान होता है, अनुमान के बहुत सारे प्रकार है ना, जैसे सामान्य तो दृष्ट अनुमान भी है, तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान से ईश्वर का हम अनुमान कर लेते हैं, भाई ये यज्ञशाला बहुत अच्छी बनी है, हाँ बनी है, किसी ने बना इसलिए बनी है, अच्छा इसका मतलब है ये बनाने पर बनती है, उस भवन को भी बनाने पर ही बना है भवन, भवन भी बना है, वो भी सब बने हुए, किसी ने बनाया है, ये सामान्य नियम है। तो जितने भी पदार्थों को हम देखते हैं वो सब बने हुए पदार्थ हैं, तो उन बने हुए पदार्थों को देख करके हमको एक हमारे मन में एक सिद्धांत बैठता है कि बिना बनाने वाले के ये सारे पदार्थ नहीं बनते, तो ये संसार भी बना हुआ पदार्थ है, ये संसार भी बना हुआ पदार्थ है, इसको भी बनाने वाला कोई होना चाहिए। इस सामान्य नियम से हम ईश्वर का अनुमान करते हैं, ऐसा एक ये स्थिति है। और एक दूसरी स्थिति भी ये है, लिंग को देख करके लिंगी का भी अनुमान करते हैं। सृष्टि रचना विशेष गुण है, ईश्वर का विशेष ज्ञान हमको इसमें दिखता है, सृष्टि की रचना में, ठीक है ना, सृष्टि का विशेष रचना गुण है, यानी विशेष ज्ञान हमको इस सृष्टि में दिखाई देता है, उससे ईश्वर का अनुमान होता है। ऐसे अनुमान करने के वहां तीन प्रक्रियाएं बताए ना, और उन तीन प्रक्रियाओं के भी उसके भेद करके भी समझाया, पूर्वत के दो भेद बनाया, हाँ शेषवत के भी दो भेद बनाया, और सामान्य तो दृष्टि के भी दो भेद बनाया, तो इस तरह का छह प्रकार के भेद हो गए। तो इन अलग अलग प्रक्रियाओं से हम अनुमान करते हैं, और जो भी हम अनुमान करेंगे वो प्रत्यक्ष पूर्वक होगा, चाहे लिंग का प्रत्यक्ष है या लिंग लिंगी दोनों पहले के प्रत्यक्ष हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। चले हम आगे, प्रतिषेध अप्रामाण्यम च अनेकांतिकत्वात्। आप बताइए निरंजन जी, पांचवें सूत्र का अर्थ प्रतिषेध अप्रामाण्यम। अब जो बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है कि आप लोगों को, एक तो बाहर के शब्द भी आ रहे हैं, ठीक है ना, उनको वो हमारे बस की बात नहीं है, वो तो होने दो उनको, पर आप ऐसा बोलो ताकि तो दूसरे लोग भी सुने। प्रतिषेध अप्रामाण्यम च अनैकांतिकत्वात्, ठीक है ऐसा बोलना चाहिए। प्रतिषेध जो पूरा पक्ष प्रतिषेध किया है वो प्रमाण नहीं है, एक पक्ष में ना रहने से। क्या कहना चाहते हैं? इसमें कहना चाह रहे हैं कि जैसे बादल होने पर वर्षा होती है और ना होने पर नहीं होती है, और कभी कभी ऐसा है बादल होने पर वर्षा नहीं होती, ठीक है, ये अनेकांतिक है, ये प्रक्षेप चरण, ये प्रमाण नहीं है। ये तो ये बातें तो पहले आ चुके हैं, ये तो सिद्धांती कह चुके हैं, पर ये पांचवें सूत्र का क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहते हैं? ये यही कह रहा है, प्रतिषेध कर रहा है। नहीं, प्रतिषेध का मतलब क्या है यहाँ? अर्थापत्ति का प्रतिषेध कर रहा है। कौन कर रहा है? पूर्व पक्ष। ये सूत्र किसका? सिद्धांत कह रहे हैं, पूर्व पक्ष ये। कौन बोल रहे हैं? जब आपसे पूछूंगा तब बोलिएगा ना। हाँ जी, ये प्रतिषेध अप्रामाण्यम च अनैकांतिकत्वाद, ये किसका सूत्र है, सिद्धांति का या पूर्व पक्षी? हाँ, तो क्या कहना चाहता सिद्धांति? सिद्धांति ये कह रहा है कि अर्थापत्ति के जो प्रमाण होना रूप ना होना रूप निषेध को, देखो आप और मेहनत करो, आपको आपने लिखा भी तो होगा ना इसका सूत्र का अर्थ, क्या लिखा है, लिखे हुए को भी तो पढ़ करके सुना सकते हो। मतलब जो लिखवाया है वो आपने लिखा है, हाँ। तो उसी को पढ़ करके बता सकते हैं? संक्षेप में बता रहा हूं। नहीं, उसको जिस तरह लिखवा है उसी तरह बता दो ना, संक्षेप में क्यों बता रहे हो? हाँ, पूर्व पक्षी का जो प्रतिषेध वाक्य है वो भी प्रमाण नहीं है। जो आप हमारा खंडन कर रहे हो, आपका खंडन वाक्य भी प्रमाण नहीं है। पूर्व पक्षी हमारा खंडन कर रहे थे सिद्धांति का, अब सिद्धांति कहता तुम जिस वाक्य से हमारा खंडन कर रहे हो आपका वाक्य भी प्रमाण नहीं है, आपका वाक्य क्यों प्रमाण नहीं है? आपका वाक्य अनेकांतिक है, कम से कम जो लिखा हुआ वही पढ़ करके सुनाते। आपके हिसाब से समझ में आना चाहिए ना। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? ये तो सूत्रार्थ हो गया, क्या कहना चाहते हैं ये सिद्धांति? पकड़ में आ रहा है जी? पूर्व पक्षी ने जो प्रतिषेध वाक्य प्रस्तुत किया था वो प्रतिषेध वाक्य प्रमाणत्व को प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो आधी बात को तो कह रहा है, वो वाक्य आधी बात को छोड़ दिया। ये तो पूरा बता देते हैं, आप पूरा खंडन करते। सत्ता को तो स्वीकार किया जा रहा है, केवल उसके प्रमाणत्व का खंडन कर रहा है, यानी आधी बात में लागू हो रही है, आधी बात में लागू नहीं हो रही है। तो एक पक्ष में रह गए ना, यानी पूरा पक्ष को नहीं प्रस्तुत कर रहा है, कुछ हमारे पक्ष को सिद्ध कर रहा है, कुछ आपके पक्ष को सिद्ध कर रहा है, इसलिए अनेकांतिक है। यानी एक ही पक्ष में रहे तो आपकी बात सिद्ध होती है, पर आपके पक्ष में नहीं रह रहा है वो वाक्य। कुछ आपकी बात को सिद्ध करती है वो, कुछ बात आपकी बात को सिद्ध करता है वो वाक्य, कुछ हमारी बात को सिद्ध करता है। इसलिए एक पक्ष में ना रह करके दोनों पक्षों में जा रहा है आपका वाक्य, प्रतिषेध वाक्य, इसलिए वो प्रमाण नहीं है। ठीक है, तत् प्रामाण्ये वा न अर्थापत्ति अप्रामाण्यम्। तत् प्रामाण्ये वा न अर्थापत्ति अप्रामाण्यम्। इस छठे सूत्र का अर्थ बताइएगा सुषमा जी। अब बताइए इस छठे सूत्र का अर्थ। अब आप जो बोल रहे मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? तत्प्रामाण्य का मतलब क्या है? तत्प्रामाण्य इसका अर्थ क्या है? उसको प्रमाण मानने पर, तो उसको किसको प्रमाण मानने पर? वो ही बताइए, उससे पहले क्या? देखिए कम से कम सूत्रार्थ तो आप, मैं तो भाष्य तो पूछ ही नहीं रहा हूं आप लोगों से, सूत्रार्थ ही पूछ रहा हूं ना। तत् प्रामाण्य का मतलब है, हाँ आपने लिखा है ना, वो कम से कम जब आप देख ही रहे हैं तो पूरा देखो। हाँ ठीक है, प्रतिषेध वाक्य को प्रमाण मानने पर। हमारी अर्थापत्ति भी प्रमाण माना जाएगा। जब आप, आपको प्रमाण मान लेंगे तो हमारी बात को भी आपको प्रमाण मानना चाहिए, वही प्रमाण मानना चाहिए। ठीक है, यदि पूर्व पक्षी का प्रतिषेध वाक्य प्रमाण हो जाता तो हमारी अर्थापत्ति भी प्रमाण हो जाएगा, ये कहना चाहते। ठीक है, ये अर्थापत्ति को लेकर के प्रसंग पूरा कर दिया। अब अगली बात देखिएगा, सातवां सूत्र। यहां पर अभाव को लेकर के अगली बात कही जा रही है। अभावस्य तर्री प्रमाण भाव अभ्यनुज्ञा न उपपद्यते। अभावस्य तर्री, अभाव को प्रमाण के रूप में मानना, स्वीकार करना न उपपद्यते, सिद्ध नहीं होता है। अभाव को प्रमाण के रूप में मानना ये बात सिद्ध नहीं हो सकती। कथम इति, कैसे प्रश्न किया जा रहा है, क्यों इसको अभाव को प्रमाण नहीं माना जा सकता? तो पूर्व पक्षी कहता है सूत्र के रूप में बोलिए, न अभाव प्रामाण्यम प्रमेय असिद्धे है। वो कहता है अभाव प्रामाण्यम ना, अभाव को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। लिखिए सूत्रार्थ, अभाव को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। क्योंकि उससे प्रमेय की सिद्धि नहीं होने से, सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है जी। पूर्व पक्षी का ये एक प्रकार से हेतु है, अभाव को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। क्यों? अभाव से प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है। अभाव का मतलब होता है नहीं है, जो है ही नहीं है उससे भाव की सिद्धि थोड़ा आप करोगे, भाव से ही तो भाव की सिद्धि होती है। समझ में आ रहे ना, जो विद्यमान है उस विद्यमान से ही किसी विद्यमानता की सिद्धि कर सकते हैं। अभाव से विद्यमानता की कैसी सिद्धि करेंगे? अभाव से भाव की सिद्धि नहीं कर सकते, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। इसलिए वो कहता है न अभाव प्रामाण्यम, अभाव को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। क्यों? अभाव से प्रमेय की सिद्धि ना होने से। यह सूत्रार्थ सरल है इसलिए इसका भाष्य नहीं किया, समाधान यहीं पर भाष्यकार कर रहे हैं। अभावस्य भूयसी प्रमेये लोक सिद्धे, भाष्यकार सिद्धांति के रूप में उसका समाधान कर रहे हैं। यहां पर सूत्र पूर्व पक्षी का है और भाष्य जो है सिद्धांति का है, यानी सूत्र का भाष्य नहीं किया ना करके सीधा उत्तर दे रहे हैं। यहां पर अभावस्य भूयसी प्रमेये, अभाव का, भूयसी का मतलब बहुत अधिक, प्रमेये प्रमेयों के, लोक सिद्धे लोक में सिद्धि होने से, यानी अभाव से बहुत सारे प्रमेयों की सिद्धि लोक में होती है। हाँ जी, हाँ जी, प्रमेय का मतलब विषय। अभाव से लोक में बहुत सारे प्रमेयों की सिद्धि होती है। जब ऐसा है तो वैयात वैयात वैयात्याद वैयात्याद वैयात्य से, यानी विपरीतता से, वैयात्य का अर्थ एक होता है विपरीतता से। जब सिद्धि हो रही है उसके विपरीत नहीं होती, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो यह है वैयात्याद का एक अर्थ। और दूसरा अर्थ है हठ से, दुराग्रह से, हठ दुराग्रह। तो हठ से दुराग्रह से आप ये कह रहे हो न अभाव प्रामाण्यम प्रमेया सिद्धे इति। जब लोक में प्रत्यक्ष सिद्ध होता ही है तो आप दुराग्रह करते हुए, हट करते हुए, अभाव से अभाव प्रमाण नहीं होता है प्रमेयों की सिद्धि ना होने से, ऐसे कैसे कह सकते हो? ये कहना चाह रहे। नहीं आया पकड़ में किसी को? नहीं आया। ये कहते हैं अभाव से लोक में बहुत सारे विषयों की सिद्धि होती है, सब लोग करते हैं। सिद्धांत ही कह रहा है, मतलब अभाव के माध्यम से बहुत सारे विषयों को सिद्ध किया जाता है, ये लोक में सिद्ध है, सब लोग करते हैं ऐसा, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। अभाव के माध्यम से बहुत सारे विषयों को सिद्ध करते हैं। जब ये सिद्ध है लोक में, तो आप बिना मतलब हट करते हुए, दुराग्रह करते हुए, ये कैसे कह सकते हो कि अभाव प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि वो प्रमेय को सिद्ध नहीं करता है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये कहना चाहते हैं सिद्धांत। पकड़ में आ रहा है? अब भाष्य को देखिएगा, अभावस्य भूयसी प्रमेये लोक सिद्धे, अभाव का, वैसे तो का अर्थ निकल रहा है लेकिन इसको से कर लो तो आपको समझने में आसानी रहेगा। अभाव से भूयसी प्रमेये, बहुत अधिक प्रमेय लोक सिद्धे, लोक में सिद्धि होने पर, यानी अभाव के माध्यम से बहुत सारे विषयों का प्रमाणत्व लोक में सिद्ध होने पर, वैयात्यात, वैयात्य का मतलब है उसके विपरीत आप ये कैसे कह सकते हो कि अभाव प्रमाण नहीं होता है क्योंकि वो प्रमेय की सिद्धि नहीं करता है, ऐसा कैसे कह सकते हो? तो उसके विपरीत वैयात्यात का मतलब है उसके विपरीत जो हो रहा है, प्रत्यक्ष जो आ रहा है उससे उल्टा आप ये कैसे कह सकते हो? तो वैयात्यात का मतलब है विपरीत, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है जब प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है फिर भी आप हट करते हैं, कई बार व्यक्ति हट करता है ना, आपकी बात तो सही है लेकिन मैं नहीं मानता, बोलते नहीं बोलते लोक में हाँ, पंच की बात सिर माते लेकिन परनाला तो वहीं गिरेगी, ऐसे बोलते नहीं बोलते, एक कहावत है ना किसी को बोलते हैं ना, देखो टेंशन मत करो वासुदेव जी, क्यों टेंशन करते हो, बात तो सही है लेकिन क्या करूं मेरे को करना पड़ता है होता नहीं होता है, मतलब जानता हुआ समझता हुआ भी व्यक्ति हट करता है, दुराग्रह करता है, मतलब उसको दोषों से बड़ा प्रेम है, लगाव है, ठीक है। तो यही बात कहना चाहते हैं, जब ये प्रत्यक्ष सिद्ध है फिर भी हट करते हो, दुराग्रह से ये बोलते हो कि अभाव प्रमाण नहीं है और क्योंकि वो प्रमेयों को सिद्ध नहीं करता है, जब प्रत्यक्ष है लोक में सिद्ध है इस बात को, फिर उसी का खंडन क्यों करते हो? ये सिद्धांति ऐसा कहना चाहते हैं। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे। अच्छा हाँ जी, इसका उदाहरण अब अगले सूत्र में देंगे, उदाहरण ही दे रहे हैं अगले सूत्र में। हाँ जी हाँ जी, ऐसा है कहावत है, मुहावरा तो नहीं, कहावत होना चाहिए, या ये भी है ना, लोकोक्ति कहिए, या संसार में ऐसी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को ध्यान में रख करके हो सकता है किसी ने ऐसा एक बनाया अथवा वास्तव में ऐसा भी हुआ होगा, और कोई आश्चर्य की बात नहीं, ऐसा हो भी सकता है। मतलब हरियाणा पंजाब में ऐसी, हरियाणा में भी होता है और पंजाब में भी ऐसा होता है, तो इस भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब वहाँ ऐसा होता है, आजकल भी चौधरी लोग बहुत हैं वहाँ पर तो थोड़ा रहते हैं, तो आज वो कौन सा पंचायत है आज भी चलता है, हाँ खाप पंचायत, हाँ खाप पंचायत आज भी है, वो पंच लोग होते हैं उसमें, एक समिति बनी हुई रहती है, उसके कुछ निर्णायक लोग होते हैं, वो जैसा निर्णय देते हैं गाँव वालों को वैसा करना होता है, ठीक है। पहले ये न्यायालय ऐसा नहीं होते थे इस तरह का जैसे आज, क्योंकि राजा जहाँ भी राज कर रहा वहीं एक न्यायालय होता है, मतलब राजा उसका न्याय करता है, सब लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं, तो राजा ने अधिकृत कर दिया गांवों में पंचों को, जैसे पहले सरपंच हुआ करते थे ना, तो ऐसा, तो किसी पहले मिट्टी के घर होते थे, ठीक है, बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात हो रही है भयंकर, हाँ पहले बरसात भी बहुत होती थी, तो पास पास में मकान है, मतलब सटे सटे भी होते हैं मकान कई बार, तो किसी ने एक वो पानी को गिरने के लिए वो लगाता है ना, एक हम लोग आजकल वो पाइप लगाते हैं, हाँ एजीशाला में भी लगे हुए हैं, तो उसको परनाला बोलते हैं, पतनाला परनाला अलग अलग जगह पर अलग अलग उसका नाम बोलते हैं, वो लगा हुआ है, वो ऐसा लगा है जब वो पानी गिर रहा है तो वो दूसरे की दीवार को, दीवार के ऊपर गिर रहा है पानी, और मिट्टी के घर है, मिट्टी के दीवार है, तो वो उसके ऊपर गिर तो दीवार खराब होगा, टूट जाएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे मिट्टी वहां से निकल के पूरा घरी धराशाई हो जाएगा, तो उसने समझाया चौधरी को, चौधरी साहब जो है आपका जो परनाला है ना, इसका पानी हमारे दीवार के ऊपर पड़ रहा है, तो इसको थोड़ा सा बदल के थोड़ा उरली और रख कर देना, थोड़ा परली तरफ कर लेना, ऐसा उसने बोल दिया। और चौधरी तो चौधरी होता है, वो उसको अहंकार है, अच्छा ये मेरे को बोलता है, मैं तो नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, मेरा मकान है, ठीक है जी। वो परनाला हटाया नहीं उसने, बहुत विनती किया है चौधरी से लेकिन उसने माना नहीं। अब वो और क्या चाह रहा है उसके पास, वो गया पंच के पास में, सरपंच के पास में, पंचायत के पास गया, फरियाद किया उसने, तो उस जमाने में यही होता था, जब भी कोई ऐसा होता है तो सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं, पंचायत बिठाई गई और सब लोग बैठ गए, सब गांव के लोग और पंच लोग भी बैठ गए, और उसने अपना सुनाया दुखड़ा, और उनसे भी पूछा है, और उनसे भी पूछा, दोनों से पूछा, पंच लोगों ने निर्णय किया भाई बात तो सही है, अगर पानी उसी के दीवार के ऊपर गिरता रहेगा तो दीवार तो धराशायी हो जाएगा, वो फिर कैसे रहेगा वो आदमी, इसलिए हम ये निर्णय करते हैं, सभी पंच लोगों ने निर्णय किया आपस में, निर्णय करके फिर सरपंच जो मुखिया है ना वो अब उसके सामने निर्णय सुनाता। हाँ भाई चौधरी साहब खड़े हो जाओ, खड़ा कर दिया और उसने अपना निर्णय सुना दिया उसको, निर्णय सुन लिया उसने। सुनने के बाद फिर वो बोलता है, बात तो सही है, पंच की बात सिरमा थे, आपकी बात को तो मैं नकार नहीं सकता, पर परनाला तो वहीं गिरेगा, मैं उसको बदलूंगा नहीं। ये इसको कहते हट दुराग्रह, मतलब समझते हुए सब कुछ पता लग रहा है उसको गलत है फिर भी वो हट करता है, क्योंकि अहंकार जो है ना आदमी को हट कराता है, दुराग्रह कराता है, मतलब अहंकार सदा आदमी को सही करने नहीं देता है, बहुत हानिकारक होता है अभिमान। अब वो रहने तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे अभी लंबा हो गया। हाँ जी संक्षेप में बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ वो तो ये ऐसा है, ये ऐसा सर्वतंत्र सिद्धांत है, ये आप में मेरे में सब में है, किसी में कम किसी में अधिक किसी न किसी विषय में रहता है। बात तो आपकी सही है लेकिन मैं करूंगा वही है जो मैं करता हूँ, ठीक है ना। बात आपकी सही है लेकिन मैं नहीं मानूंगा, ये क्या है, ये हट कहलाता है, इसको दुराग्रह कहते हैं, जो स्वामी दयानंद ने सत्यात प्रकाश की भूमिका में भी लिखी इस बात को लेकर के, ठीक है ना। हट दुराग्रह आदि दोषों से, हट है दुराग्रह है अभिमान है कुछ भी मान लीजिएगा, इन सब दोषों के कारण से वो व्यक्ति सही बात को नहीं करता है और सही बात को होने नहीं देता है। वही वाली बात है ये, वैयात्यात का मतलब है हट दुराग्रह से वो स्वीकार नहीं कर रहा है। अथ अयम अर्थ बहुत्वात् अर्थ एकदेश उदाहरीयते। देखिए भूयसी प्रमेय, बहुत सारे विषय सिद्ध होते हैं अभाव से, बहुत सारे हैं लेकिन सबको नहीं बता सकते हैं, उनमें से अर्थ बहुत होते हुए भी उसमें से एक देश यानी एक अर्थ को एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। अथ अयम, ये जो बात कही है कि बहुत सारे प्रमेय बहुत सारे विषय हैं, अर्थ बहुत्वात् अर्थ बहुत होने से उन सबको नहीं कहा जा सकता है, इसलिए क्या करेंगे, एक देश उदाहरीयते, एक देश को लेकर के हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। बोलिए लक्षितेषु अलक्षण लक्षितत्वात् अलक्षितानां तत्प्रमेय सिद्धि। यहां लक्षण और अलक्षण दो शब्द आए, पहले पद में है लक्षितेषु, लक्षित यानी लक्षण, और एक है अलक्षण, लक्षितों में अलक्षण को जाना जाने से, और एक लक्षितत्वाद का मतलब, लक्षितत्वाद का मतलब है जाना जाने से पहचाना जाने से। एक लक्षितत्वाद जो शब्द है पंचमी विभक्ति में, इसका अर्थ है पहचान जानना जानकारी होने से, ऐसा अर्थ है। और पहला पद है लक्षित और दूसरा पद है अलक्षित, ऐसे समझ लीजिएगा। लक्षित का मतलब चिन्हित, चिन्हितों में अचिन्हित को जाना जाने से, अचिन्हितों को जान करके अभाव से प्रमेय की सिद्धि होती है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। आपको पहले सूत्रार्थ लिख लीजिएगा फिर भाष्य से आपको समझ में आ जाएगा। रंगे हुए कपड़ों के बीच में, सूत्रार्थ लिखिएगा, सूत्रार्थ लिखिएगा, रंगे हुए कपड़ों के बीच में, रंगे हुए कपड़ों के बीच में न रंगे हुए कपड़े के रंगे हुए कपड़ों के बीच में ना रंगे हुए कपड़ों के ना होने के कारण, ना रंगे हुए कपड़ों के ना होने के कारण ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पहचानने से, पहचानने से, अर्थात ना रंगे हुए कपड़ों को पहचानने से। बिना रंगे हुए कपड़ों का ज्ञान होता है, बिना रंगे हुए कपड़ों का नहीं, बिना ब्रैकेट का, बिना रंगे हुए कपड़ों का ज्ञान होता है या बोध होता है। उस अभाव से प्रमेय की सिद्धि होती है। हाँ जी, रंगे हुए कपड़ों के बीच में ना रंगे हुए कपड़ों के ना होने से, अर्थात ना रंगे हुए कपड़ों का पहचान होने से, बिना रंगे हुए कपड़ों का ज्ञान होता है। उस अभाव से प्रमेय की सिद्धि होती है। इधर उधर मत जाइए, केवल ये सूत्रार्थ आपने लिख दिया, पहले सुनिए, आपने सूत्रार्थ लिख लिया, अब मेरी ओर देखिए सब लोग। मैंने आपको बोला है वहां कपड़ों का ढेर है, आपने पूछा कैसे कपड़े, रंगे हुए कपड़े, ठीक है ना। आपको क्या बोला मैंने, वहां कपड़ों का ढेर है, वहां रंगे हुए कपड़े हैं, देखो। आपने देखा, सबको देखा, सभी रंगे हुए। आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें बिना रंगा हुआ कोई कपड़ा ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना। रंगे हुए कपड़ों को आप देख रहे हैं, तो मैंने वहां कपड़े देखे, कैसे कपड़े हैं, आपने पूछा, रंगे हुए कपड़े हैं, मैंने सबको ये रंग दे दिया, देखो वहां सब, आपने सबको देखा, अरे इसमें तो बिना रंगा हुआ कोई कपड़ा ही नहीं है, तो समझ में आ रहा है आपको। तो उन रंगे हुए कपड़ों को देखा तो उनके बीच में बिना रंगा हुआ कोई कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा है ना, उसका ज्ञान हो रहा है ना। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, बिना रंगे हुए कपड़ा भी होता है, समझ में आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ नहीं है ना, उसका ज्ञान हो रहा है ना, मतलब बिना रंगा हुआ कपड़ा भी होता है ऐसा ज्ञान हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसके ज्ञान से, मतलब वो ज्ञान कैसा हो रहा है, अभाव से हो रहा है ना। तो उस अभाव से प्रमेय की सिद्धि हो रही है कि कहीं बिना रंगा हुआ कपड़ा भी होता है, ठीक है ना, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि सूत्र ही ऐसा है, इसलिए मेरे को अर्थ भी ऐसा ही लिखवाना पड़ेगा ना, जैसा सूत्र है। वो तो आपको अभाव का ज्ञान करना है ना, आपको भाव का थोड़ा ज्ञान करना है, मतलब उन कपड़ों में बिना रंगा हुआ कपड़ा नहीं है, ये तो पता लग रहा है ना। तो कपड़े का अभाव दिख रहा है ना, वहां पर अभाव को समझना है ना आपको, तो वहां अभाव है। तो इस अभाव से प्रमेय की सिद्धि हो रही, नहीं हो रही है कि बिना रंगे हुए कपड़े भी होते हैं, ठीक है ना। उस अभाव से किसी प्रमेय की सिद्धि होगी, यही कहना चाहते हैं। लक्षितेषु अलक्षण लक्षितत्वात्, रंगे हुए वस्त्रों में बिना रंगे वस्त्र का ज्ञान होने से, रंगे हुए वस्त्रों में बिना रंगे हुए वस्त्र का ज्ञान होने से, बिना रंगे हुए वस्त्रों का बोध होता है, उससे यानी उस अभाव से प्रमेय की सिद्धि होती है, ये कहना चाहते हैं। अब पकड़ में आ गया, जैसे मैं बोला वैसे भी आप लिख सकते हैं, रंगे हुए वस्त्रों में बिना रंगे हुए वस्त्र का पहचान होने से, रंगे हुए वस्त्रों में बिना रंगे हुए वस्त्र का पहचान होने से। हाँ जी, पहले आप समझ तो लीजिएगा, रंगे हुए वस्त्रों में बिना रंगे हुए वस्त्र का पहचान होने से, बिना रंगे हुए वस्त्रों का बोध होता है। उस अभाव से प्रमेय की सिद्धि होती है। पकड़ में आ गए, अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, सभी रंगे हुए वस्त्र हैं, ठीक है ना। अब उन रंगे हुए वस्त्रों में बिना रंगे हुए वस्त्र को भी रख दिया, समझ में आ रहा है ना। दो प्रकार के वस्त्र हैं, यानी 50 जोड़े हैं वहां पर रंगे हुए, उनमें 5 जोड़े ऐसे हैं जो बिना रंगे हुए, दोनों के इकट्ठा रख दिए वहां पर, ठीक है ना। तो आपको वो कपड़ा ले आना, वो थान ले आना, जो 5 थान रखे है ना वो ले आना, बिना रंगे हुए हैं। आपको क्या बोला, बिना रंगे हुए हैं। अब आप गए वहां पर, आपको रंगे हुए वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, और उनके बीच में आपको बिना रंगा हुआ भी दिखाई दिया, पहचान होगा, अरे इसमें रंग नहीं है, रंग का अभाव है, और उसको पकड़ के ले आए, पकड़ में आ रहा है। तो अब सूत्र का भाष्य को पढ़िएगा, क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, दूसरा वाला कुछ समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया पहले वाला, क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको? आपको पहले ये दोनों पता रहता है ना, रंगे हुए कपड़े भी होते हैं, बिना रंगे हुए कपड़े भी होते हैं, इसका तो बोध होना चाहिए ना। आप कोई बच्चा नहीं है, आप बच्चे को हम नहीं समझा रहे हैं यहाँ पर, हाँ ये समझ लेना पहले। आप जो पूछना चाहते हो ना, आपका जो मनसा वो मैं पकड़ रहा हूँ, कि जो जिनको हम बता रहे हैं वो समझदार लोग हैं, जानते हैं कि रंगे हुए कपड़े भी होते हैं, बिना रंगे हुए कपड़े भी होते हैं, सब जानते हैं। किसी को कुछ भी पता ना हो, उस आदमी को पता नहीं लगेगा जो आप कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ना। वही तो कहना चाह रहे हैं आप, मतलब नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं वही कहना चाह रहे थे, उसका मैं समाधान कर रहा हूँ। जो जानकार लोग हैं उन्हीं को बोल रहे हैं, भाई रंगे हुए कपड़ों को देख करके आपको ये भी बोध होता है ना साथ में, भाई अरे इसमें तो बिना रंगा हुए तो कोई है ही नहीं है, सब रंगे हुए हैं। जैसे आप भोजनशाला में गए, बहुत भूख लग रही है आपको, और आपने रोटियां देखी तो सभी जले हुए दिख रहे हैं आपको, सभी रोटियां सब जली हुई हैं, मतलब बिना जली हुई कोई रोटी नहीं, जली का मतलब काला काला हो जाता है ना, बिल्कुल काला काला हो गया हा? तो आपने देखा है तो सभी रोटियां जली हुई हैं, बिना जली हुई रोटी ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको। इसका मतलब है उससे बिना जली हुई रोटी भी होती है, इसका पता होगा नहीं होगा आपको, पकड़ में आ रहा है ना, ऐसा समझ लीजिए। तो उदाहरण आप एक नहीं सैकड़ों दे सकते हैं, हजारों दे सकते हैं, लाखों दे सकते हैं, असंख्य जिसको गणना नहीं कर सकते इतने भी उदाहरण दे सकते आप। क्यों नहीं होगा, अरे ये तो सब नमक है, इसमें तो मीठा तो है ही नहीं, उसको मीठा चाहिए, मीठा लेने के लिए गया, जब देखा तो सभी बोरियों में नमक ही नमक, अरे इसमें तो मीठा नहीं है, विवक्षा याद रखना। ठीक है, अगर आपकी विवक्षा काला नमक लेने के लिए है तो आप देखा अरे ये सब तो सफेद नमक है, काला नमक तो है ही नहीं है? क्या दीपक लेके जब हम जाते हैं प्रकाश का शो, और फिर कोई पदार्थ देखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था उस समय, हमको अभी अभी दिखाई दिया, लेकिन हमको तो पता ही है कि मीठा क्या होता है और काला नमक क्या होता है, और उस समय हमको पता लगे कि भाई यहाँ मीठा नहीं है या काला नमक नहीं है, तो ये सिद्धि का होगी। तो क्यों नहीं है, वहाँ मीठा नहीं है, यहाँ घड़ा नहीं है, अभाव से तो घड़े की सिद्धि हो रही है, अभाव बता रहा है ना, घड़ा भी होता है, हाँ घड़े की अभाव की सिद्धि हो रही है वहां पर, हम कब कह रहे हैं घड़े की सिद्धि हो, घड़े के अभाव की सिद्धि है, अभाव की सिद्धि है, घड़ा नहीं है। तो ये प्रमेय सिद्धि की बात कर रहे हैं ना, तो प्रमेय ही तो है वो, प्रमेय विषय नहीं है क्या वो, अभाव की बात हो रही है और क्या, अभाव को तो लेकर के कह रहे हैं, अभाव से भाव की भी सिद्धि होती है, दोनों बातें, अभाव से अभाव की भी सिद्धि होती है और अभाव से भाव की भी सिद्धि होती है, दोनों बातें उन्होंने जो आपको बोला वो अभाव से अभाव की सिद्धि, और मैं बोल रहा हूं अभाव से भाव की भी सिद्धि होती है, भाई यहां नहीं है तो कहीं तो है ना, यहाँ के अभाव से कहीं का भाव भी पता लगता है ना, यहाँ नहीं है तो कहीं तो है, तो इसी अभाव से तो पता लग रहा है कि कोई है, अभाव से भाव की भी सिद्धि होती है और भाव से भाव की भी सिद्धि होती है और भाव से अभाव की भी सिद्धि होती है, दोनों बातें पकड़ में आया? नहीं आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा है तो बता सकते कोई भाई, जब यहां घड़ा नहीं है तो कहीं तो है ना, यहां के अभाव से कहीं का भाव का भी सिद्ध हो रहा है और घड़े का अभाव की भी सिद्धि हो रही है, यानी घड़ा नहीं है अभाव से घड़े के अभाव को बताया जा रहा है उसकी भी सिद्धि हो रही है। तो घड़े का अभाव भी तो अपने आप में एक प्रमेय है, अभाव के रूप में प्रमेय है वो, ऐसा पकड़ में आ रहा है। चले हम आगे, क्या कहना चाहते देखिए, तस्य अभावस्य सिद्ध्यति प्रमेयम्। स्पष्ट कह रहे हैं उस अभाव का प्रमेय बनता है, यानी उस अभाव का प्रमेय सिद्ध होता है, उस अभाव से प्रमेय की सिद्धि होती है, ये शब्दार्थ है। तस्य अभावस्य, उस अभाव से प्रमेयम सिद्ध्यति, प्रमेय सिद्ध होता है। कथम, कैसे कैसे सिद्ध होता है? लक्षितेषु लक्षितेषु वासस्सु अनुपादेयेषु उपादेय उपादेयानाम अलक्षितानाम लक्षितत्वात्, लक्षण अभावेन लक्षितत्वात् इति। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, लक्षितेषु वासस्सु, वास वासांसी कहते हैं ना, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, तो वास कहते हैं वासस, मूल शब्द तो वासस है, तो वासह ठीक है ना, जैसे पय पय बनता है ना, पय पयसी पयांसी, तो ऐसे ही वासह वास वाससी वासांसी, ऐसे ही सप्तमी बहुवचन में वासस्सु पयस्सु ऐसे तपस्सु ऐसे वासस्सु, तो कपड़ों में वासस्सु को मतलब कपड़ों में, कैसे कपड़ों कपड़े लक्षितेषु, कैसे हैं वो वस्त्र, लक्षित है यानी चिन्हित है, यानी किसी से चिन्हित किया है। अब चिन्हित तो आप किसी रंग से ही करोगे, तो चिन्हित वस्त्रों में यानी रंगे हुए वस्त्रों में, रंगे हुए वस्त्रों में, और कैसे रंगे हुए वस्त्र हैं, अनुपादेयेषु जिनको हमें लेना नहीं है, रंगे हुए वस्त्रों को लेना नहीं है हमको, तो बिना रंगे हुए वस्त्रों को लेना है ठीक है। तो कह रहे हैं वासस्तु कपड़ों में, कैसे कपड़े हैं उसका विशेषण दिया है, लक्षितेषु रंगे हुए कपड़े हैं, तीसरा एक विशेषण दिया है अनुपादेयेषु, उपादेय का मतलब ग्रहण करना और अनुपादेय का मतलब ग्रहण न करना, अर्थात जिनको हमें लेना नहीं है, ना लेने वाले वस्त्र हैं ये, हमारे योग्य नहीं है, हमारे लायक नहीं है ऐसे वस्त्रों में। उपादेयानाम लेने वाले वस्त्र, कैसे हैं वो लेने वाले वस्त्र, उसका विशेषण दिया है अलक्षितानाम जिसमें रंग नहीं है, अलक्षित है यानी अचिन्हित है यानी रंगा हुआ नहीं है, ऐसे वस्त्रों का अलक्षितत्वात्, अलक्षितत्वात् का मतलब है लक्षित ना होने से, अलक्षितानाम अलक्षितत्वात्, अलक्षितत्वात् नहीं होना चाहिए, अलक्षितानाम लक्षितत्वात् ऐसा होना चाहिए। आपके पाठ में अलक्षित ही है नहीं, आपके पाठ में अलक्षितत्व मकार पूरा है या आधा है? पूरा ही है। अलक्षितत्वात् आपके वाले में उपादेयानाम अलक्षितानाम अलक्षण लक्षितत्वात्, ऐसा अच्छा, हाँ ये होना चाहिए, अलक्षण लक्षितत्वात्। अगर अलक्षण अलक्षण ना भी हो ना, तो जब अलक्षण को हटाएंगे, अलक्षण को यहाँ जो नहीं जोड़ना है तो फिर लक्षितत्वात् बनेगा, और अलक्षण को जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर लक्षितत्वात् बन जाएगा। ऐसा नहीं, लक्षितत्वात् अलक्षण लक्षितत्वात्, ऐसा यानी अलक्षण लक्षितत्वात् मतलब न रंगे हुए का ज्ञान होने से, ऐसा है अलक्षण लक्षितत्वात्। पकड़ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? लक्षण का मतलब रंगा हुआ, अलक्षण का मतलब ना रंगा हुआ, ना रंगा हुए ना रंगे हुए का ज्ञान होने से अलक्षण लक्षितत्व, ना रंगे हुए का ज्ञान होने से। क्या दिखा है वो तो भाव में लिखा है ना, वो शब्दार्थ थोड़े लिखते हैं यहाँ पर, ये नीचे जितना भी भाष्य है वो शब्द अनुवाद नहीं है, ये याद रखना। अनुवाद वो होता है सीधा सीधा जैसा शब्द वैसा अनुवाद किया जाता है, मतलब पंचमी है तो पंचमी में होने से ऐसा अर्थ करेगा। ये अनुवाद, ये पूरा पूरा अनुवाद नहीं है, कहीं अनुवाद भी होता है और पर ये पूरा अनुवाद नहीं है उसका, ये तो केवल उसका भाव बता रहे, भाव के रूप में बताया वहां पर। और आप देखेंगे ना यहाँ कई कई वो भाष्य का अनुवाद ही नहीं करता, वो भाव के रूप में बोल के आगे चलता है। अरे भाई अनुवाद जैसा है तो अनुवाद ही होना चाहिए फिर। मैं देख रहा हूँ ना, मैं भी देख रहा हूँ उसको। उन सादे रंगीन वस्त्रों का रंग ना होने के कारण ज्ञान होने से, ठीक है ना, तो ज्ञान होने से का मतलब है लक्षितत्वात्, ये अलक्षितत्वाद नहीं है, ज्ञान होने से क्या हाँ वो तो ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। अगर यहाँ यहाँ अगर हम जैसा लिखा है वैसा ही रखना चाहते हैं तो मकार को हटा करके ना के ऊपर बिंदी लगाओ, अथवा यहाँ पर बीच में लक्षण जोड़ दो, लक्षण नहीं लक्षण, माँ के बाद में लक्षण, पकड़ में आ रहा है, माँ के बाद लक्षण जोड़ेंगे ना तो अलक्षण अर्थ बन जाएगा। अलक्षण, अलक्षण का लक्षित होने से, यानी अलक्षण को लक्षित करने से, यानी बिना रंगे हुए का ज्ञान होने से ऐसा अर्थ निकलेगा। अगर वो समझ में नहीं आता है तो सीधा आप ये लिख लीजिएगा, मकार को बिंदी बना लो फिर लक्षितत्वाद हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो उपादेयानाम अलक्षित अलक्षितानाम, उपादेयानाम का मतलब है लेने वाले, कैसे लेने वाले वस्त्र हैं, अलक्षितानाम बिना रंगे हुए वस्त्र जिनको हमको लेना है, ऐसे वस्त्रों का लक्षितत्वात् ज्ञान होने से, लक्षण अभावेन लक्षितत्वात्, उसी को खोल के स्पष्ट किया है, लक्षण अभावेन रंग के ना होने से, लक्षण अभावेन लक्षण के अभाव से यानी रंग के अभाव से लक्षितत्वात् जाना जाने से, यानी इसमें रंग का अभाव है ऐसा जाना जाने से, रंग के ना होने से ज्ञात होने पहचाना जाने से, यानी रंग के ना होना पहचाना जाने से, ऐसा कर लीजिएगा। शब्दार्थी है लक्षण अभावेन, लक्षण अभावेन का मतलब रंग के ना होने से, इतना अर्थ आएगा। रंग के ना होने से यहाँ पर अध्याय आप करना होगा, रंग के ना होने से पता लगने से, ऐसा है यानी रंग का ना होना ऐसा पता लगने से, इसका ही अर्थ होगा। रंग के ना होने से इस प्रकार पता लगने से, ऐसे अध्याय करना पड़ेगा आपको। लक्षण अभावेन इति लक्षितत्वात्, इति जोड़ना पड़ेगा आपको अध्याय के रूप में, इस प्रकार पता लगने से प्रमेय का बोध होता है, प्रमेय का बोध होता है। ये जो मैंने पहला उदाहरण बताया ना उसको यहां पर उन्होंने बताया, मतलब कपड़ों का ढेर है, वहां पर आपने जाके देखा और आपको बिना रंगे हुए कपड़ा चाहिए था और आपने सबको पाया कि सब रंगे हुए हैं, इनमें बिना रंगा हुआ कपड़ा नहीं है, उसका बोध हो गया आपको, जो लेना है वो इसमें नहीं है, ऐसा बोध हो गया। तो अभाव से ही तो बोध हो रहा है आपको, ये कहना चाहते हैं। ये एक उदाहरण दिया। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं जो मैंने बोला है। हाँ जी, शब्दार्थ वाससु अनुपादेयेषु लक्षितेषु, ऐसा भी कह सकते अनुपादेयेषु लक्षितेषु वाससु, ना लेने वाले रंगे हुए वस्त्रों में, ना लेने योग्य रंगे हुए वस्त्रों में। फिर कहा उपादेयानाम अलक्षितानाम, बिना रंगे हुए लेने योग्य वस्त्रों का, बिना रंगे हुए लेने योग्य वस्त्रों का लक्षितत्वात् पता लगने से, लक्षण अभावेन रंग के अभाव से पता लगा है, इसलिए रंग के अभाव के कारण जो पता लगा है उसके पता लगने से प्रमेय का बोध होता है। पकड़ में आया? अब अगला उदाहरण देखिएगा। अगले उदाहरण में कहते हैं उभय सन्निधौ, उभय सन्निधौ अलक्षितानि वासांसि आनय इति प्रयुक्त येषु वासस्सु लक्षणानि न भवन्ति तानि लक्षण अभावेन प्रतिपद्यते। अब कहते हैं उभय सन्निधो, उभय सन्निधो मतलब दोनों प्रकार के वस्त्र है, रंगे हुए भी है और बिना रंगे हुए भी, ढेर में रंगे हुए वस्त्र भी है और बिना रंगे हुए वस्त्र भी है। तो उभय सन्निधो दोनों प्रकार के वस्त्रों में अलक्षितानि वासांसि आनय, जो बिना रंगे हुए वस्त्र हैं उन वस्त्रों को आनया ले आना। किसी ने किसी को बोला, यानी सेठ जी ने अपने नौकर को बोला कि जो वस्त्रों का ढेर है उनमें कुछ बिना रंगे हुए वस्त्र है उनको ले आओ। तो उभय सन्निधो दोनों प्रकार के वस्त्रों में अलक्षितानि वासांसि, बिना रंगे हुए वस्त्र जो हैं उनको आनया ले आना। इति प्रयुक्ता, ऐसा प्रयोग करने पर। अब जो लाने वाला है वो क्या करता है, येषु वासत्सु लक्षणानि न भवन्ति, जिन वस्त्रों में रंग नहीं है तानि लक्षण अभावेन, तानि उन वस्त्रों को लक्षण अभावेन रंग के अभाव से प्रतिपद्यते जानता है, इन वस्त्रों में रंग का अभाव है ऐसा जानता है। प्रतिपद्य च आनया, आनयति और जान करके उन वस्त्रों को ले आता है। प्रतिपत्ति हेतुश्च प्रमाणमिति, प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को और हेतु कारण, ज्ञान का वो कारण होने से वो जो अभाव है, जिन वस्त्रों में रंग का अभाव देखा है ना उसने, प्रत्यक्ष किया है, और वो अभाव क्या कर रहा है, ज्ञान का कारण बन रहा है। तो प्रतिपत्ति हेतुश्च प्रमाणमिति, जो ज्ञान का कारण बनता है वो प्रमाण होता है। पकड़ में आ रहा है जी? हाँ जी, हाँ जी, दोनों तरह के वस्त्र हैं और जिन वस्त्रों में आपने रंग को नहीं देखा तो उसमें रंग का अभाव देखा है ना आपने, अभाव, रंग का अभाव देख करके उस वस्त्र को ले आया। आपको मैंने बोला बिना रंगे वस्त्र रखे हुए ले आना, और वो रखे कहाँ पर, रंगे वस्त्रों के बीच में, तो आपने एक में रंग का भाव देखा और एक में रंग का अभाव देखा, तो अभाव देख करके तो ले आए आप, तो वो अभाव जो है ज्ञान का कारण बन रहा है नहीं, बार किसी प्रमेय का ज्ञान का कारण बन रहा है ना, बस हो गया, अभाव जो है प्रमेय को सिद्ध करता है। ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए? अगला सूत्र देखें। हाँ जी, अभी समय है। हाँ जी, अच्छा, यहां तक स्पष्ट हो गया आप लोगों को? अब पूर्व पक्षी अपना प्रश्न रखता है, बोलिए। असती अर्थे न अभाव इति चेत न अन्य लक्षणोपपत्ते। इसमें पूर्व पक्ष भी है और उत्तर पक्ष भी, एक ही सूत्र में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों हैं। पहले भाष्य को पढ़ लीजिएगा आप, फिर सूत्रार्थ बाद में लिखना। पूर्व पक्षी क्या कहता है उसकी बात को समझ लीजिएगा। यत्र भूत्वा किंचित न भवति तत्र तस्य अभाव उपपद्यते। वो अभाव का खंडन करना चाहता है, अभाव प्रमाण का खंडन करना चाहता है, और वो दिखा क्या रहा है वो देखना है। यत्र भूत्वा किंचित न भवति, जहां पर भूत्वा हो करके बाद में नहीं होता है, भूत्वा किंचित, यत्र किंचित भूत्वा, जहां पर कोई वस्तु होकर के न भवति, बाद में नहीं होता है, तत्र तस्य अभाव उपद्यते, वहां उसका अभाव सिद्ध होता है। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को जो कहना चाहते हैं? मतलब घड़ा था अब नहीं है, तब घड़े का अभाव है। लेकिन आप तो गलत बात कर रहे हो, उसमें रंगाई नहीं है, जिस कपड़े में रंगाई नहीं, कभी रंग हुआ ही नहीं है, उसमें रंग का अभाव कैसे कह सकते हो आप? वो ये कहना चाहता है। प्रश्न समझ में आ रहा है? अभाव वहां होता है जहां हो करके फिर ना रहे, तब तो अभाव है। पकड़ में आ रहा है? और वहां जिसमें रंगाई नहीं कभी, उसमें रंग का अभाव कैसे कह सकते हो आप? वो ये कहना चाहता है। यानी वो अभाव को एक ही प्रकार का अभाव होता है ऐसा समझ रहा है। हाँ, मेरी बात को समझ लेना। अभाव भी अनेक प्रकार का, अनेक प्रकार के अभाव होते हैं, ठीक है ना? ये जो अभाव होता है ना, वो अभाव एक ही प्रकार का अभाव नहीं होता है, अभाव के भी कई प्रकार है। तो वो एक ही प्रकार के अभाव को ध्यान में रख करके वो बोल रहा है, वो खंडन कर रहा है। वो कैसे अभाव को ध्यान में रख करके वो खंडन कर रहा है? उसको कहते हैं प्रध्वंस अभाव। प्रध्वंस अभाव कहते हैं उसको। प्रध्वंस का मतलब है नष्ट होने के बाद नहीं रहा, वो पहले था, नष्ट हो गया इसलिए नहीं रहा। तो नष्ट के साथ में वो विनाश, विनाश के साथ में है वो अभाव, यानी पहले था अब नहीं है, तो उसको कहते हैं विनाश से संबंधित अभाव, यानी पहले था अब नहीं है, उसको कहते हैं प्रध्वंस अभाव। यानी नष्ट होने के कारण से वो उसका अभाव हो गया, अगर नष्ट नहीं होता तो था, इसको कहते हैं प्रध्वंस अभाव, ठीक है? तो उस प्रध्वंस अभाव को ध्यान में रख करके वो खंडन कर रहा है, ठीक है जी? हाँ जी, अभाव तो कितने ही बना सकते हैं। एक अभाव होता है प्रध्वंस अभाव जो आपको बता रहा हूं, और एक होता है प्राग अभाव, और एक होता है अत्यंत अभाव, और एक होता है अन्योन्य अभाव, ठीक है ना? अभी प्रध्वंस अभाव समझ में आया आप लोगों को? पहले था अब नहीं रहा, नष्ट होने के बाद नहीं रहा, इसलिए इसको कहते हैं प्रध्वंस। प्रध्वंस का मतलब नष्ट होना, ठीक है जी? नष्ट होने के बाद जो नहीं रहा उसको कहते हैं प्रध्वंस अभाव, ठीक है ना? और एक अभाव होता है प्राक अभाव। प्राक अभाव का मतलब है पहले नहीं था, मतलब कपड़े में नहीं है रंग, लेकिन रंगने पर हो जाएगा ना, इसलिए रंगने से पहले उसमें नहीं था, इसलिए इसको कहते हैं प्राग अभाव। पकड़ में आ रहा है भाई? उसको रंग सकते हो नहीं रंग सकते हो आप? भविष्य में रंग सकते हो ना, तो रंगने से पहले उसमें रंग नहीं था, इसको कहते हैं प्राग अभाव, ठीक है? और ऐसा भी कह सकते हैं, मान लो उसको कभी नहीं रंगा जा सकता है, ठीक है ना, उसको रंगा ही नहीं जा सकता है, उसको कहते हैं अत्यंत अभाव। मतलब उसको रंगा ही नहीं जा सकता है, पकड़ में आ रहा है, उसको कहते हैं अत्यंत अभाव। और एक उदाहरण देता हूं आपको, ईश्वर क्या है? निराकार है। ईश्वर में आकार का अत्यंत अभाव है। मैं भी निराकार हूं आत्मा, आत्मा में आकार का अत्यंत अभाव है। मतलब वो कभी उसमें आकार आ जाए ऐसा नहीं, पकड़ में आ रहा है ना, इसको कहते अत्यंत अभाव। ये पकड़ में आ गया, तीन अभाव आ गए आपके सामने, एक तो प्रध्वंस अभाव हो गया, एक प्राक अभाव हो गया, एक अत्यंत अभाव आ गया, और चौथा अभाव है अन्योन्य अभाव। बहुत सरल है इसको समझना, आप में मैं नहीं हूं, मेरे में आप नहीं है, अन्योन्य अभाव, अन्य का अन्य में ना होना, यानी जड़ में चेतन का ना होना, यानी जड़ में चेतनता नहीं है और चेतनता में जड़ नहीं है। मतलब चेतन पदार्थ जड़ में नहीं है, ठीक है ना, ये यूं कहिए, चेतनता जड़ में नहीं है, ठीक है ना, और जड़ का जो स्वभाव है वो चेतनता में नहीं है। मतलब उसका स्वभाव इसमें नहीं है, इसका स्वभाव उसमें नहीं है। जड़त्व जो है वो चेतनता में नहीं है और चेतनत्व जड़ में नहीं है, तो एक दूसरे का अभाव है, इसको कहते अन्योन्य अभाव। यही हूं मोटे तौर पर कहे, आप में मैं नहीं हूं, मुझ में आप नहीं है, ऐसा। और ये अन्योन्य अभाव तो सभी वस्तुओं के साथ लागू होगा, ठीक है जी, अन्योन्य अभाव जो है ये सभी वस्तुओं के साथ रहेगा, और अत्यंत अभाव जो है वो बहुत सारे पदार्थों में रहेगा। मतलब चेतनता का अत्यंत अभाव है जड़ में, जैसे चेतन में आकार का अत्यंत अभाव है, तो ऐसे जड़ में भी चेतनता का अत्यंत अभाव है, ऐसा। फिर प्रध्वंस अभाव उसी में लागू होता है जो नष्ट होते हैं, ठीक है ना, और प्राग अभाव उसी में होता है जो उत्पन्न होते हैं, ऐसा। पकड़ में आ रहा है, चार है अभाव। अब इसको बदल करके और नाम कुछ रख करके उसको बढ़ा सकते हैं, तो वो बढ़ाने वाले वो जाल है, शब्द जाल है, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। चार तो मुख्य रूप से मांग करके चलिएगा। तो यहां ये प्रध्वंस अभाव को ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी अभाव का खंडन कर रहा है। वो कहता है यत्र भूत्वा किंचित न भवति तत्र तस्य अभाव उत्पद्यते, जो होकर के बाद में नहीं रहता है वहां अभाव की सिद्धि होती है। नच अलक्षितेषु वासस्सु लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति, अलक्षितेषु वासस्सु जो कपड़े रंगे हुए है ही नहीं है, लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति, उसमें रंग होकर के नहीं हुआ हो ऐसा थोड़ा है, उसमें तो रंग है ही नहीं, रंग था ही नहीं। तस्मात इस कारण से तेषु लक्षण अभाव अनुपन्ना, उन बिना रंगे हुए वस्त्रों में रंग का अभाव बताना यह सिद्ध नहीं हो सकता। पकड़ में आ गए जो कहना चाहते हैं, यहां तक पूर्व पक्षी का है। अब सिद्धांति कहते हैं, उसका उत्तर देखते हैं, ना आपकी बात गलत है। अन्य लक्षणों पत्ते, अन्य लक्षण उपपत्ते, अभाव की असिद्धि कभी नहीं हो सकती। क्यों? अन्य लक्षण उपपत्ते रंगीन वस्त्रों से सिद्ध हो जाता है अभाव, यानी उनकी अपेक्षा से, रंगीन वस्त्रों की अपेक्षा से अभाव की सिद्धि होती है। यथा अयम अन्येषु वासस्सु लक्षणानाम उत्पत्तिम पश्यति, उसी बात को समझा रहे हैं, अन्य लक्षण उपपत्ति को समझा रहे हैं। यथा जैसे अयम, अयम ये मनुष्य, अन्येषु वासस्सु भिन्न वस्त्रों में, भिन्न वस्त्रों में, भिन्न वस्त्र कैसे, लक्षणानाम उत्पत्तिम पश्यति, रंगे हुए वस्त्र, रंगे हुए की उपपत्ति को, रंगे हुए की सिद्धि को पश्यति देखता है, यानी ये रंगे हुए हैं इस उपलब्धि को वो देखता है। लक्षणानाम उपपत्तिम, लक्षितों की यानी रंगे हुए वस्त्रों की उपलब्धि को पश्यति देखता है, यानी रंगे हुए वस्त्रों में रंग है ऐसा देखता है। समझ में आ गया? फिर कहता है न एवं अलक्षितेषु, जैसे इनमें रंग है ऐसा रंग इनमें नहीं है। देख रहा है नहीं देख रहा? तो यानी रंगे हुए वस्त्रों की अपेक्षा से उसमें रंग नहीं है ऐसा देख रहा है, तो अभाव की तो सिद्धि हो ही रही है इससे। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अभाव की सिद्धि नहीं होती है? ये कहना चाहे, शब्दार्थ समझ में आ गया जी। लक्षणानाम उपपत्तिम पश्यति, लक्षणानाम का मतलब है रंगे हुए वस्त्रों की उपपत्ति को यानी उपस्थिति को, यानी वस्त्रों में रंगों की उपस्थिति को पश्यति देखता है। देख करके न एवं वैसा अलक्षितेषु, बिना रंगे हुए में नहीं देखता है। रंगे हुए वस्त्रों में रंग को जैसा देखता है, बिना रंगे हुए वस्त्रों में रंग को नहीं देखता है। इससे अभाव की सिद्धि हो रही है। तो सो अयम लक्षण अभावम पश्यन् अभावेन अर्थम प्रतिपद्यते। सो अयम, वह यह जो मनुष्य है, लक्षण अभावम पश्यन् रंग के अभाव को देखता हुआ, अभावेन इस अभाव से अर्थम प्रतिपद्यते प्रमेय को समझ लेता है, जान लेता है। पकड़ में आ गए? इतना ही रखते हैं? अच्छा, सूत्रार्थ करना है ना? हाँ, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। सादे वस्त्रों में, सादे वस्त्रों में रंग को ना देखने पर सफेद भी कह सकते हैं, सफेद वस्त्रों में रंग को ना देखने पर अभाव को सिद्ध करना उचित नहीं है। या इसको ऐसा लिखिएगा, सफेद वस्त्रों में कभी रंग को ना देखने पर, सफेद वस्त्रों में कभी रंग को देखा ही नहीं है, तो सफेद वस्त्रों में रंग को कभी ना देखने पर उसमें अभाव को सिद्ध करना उचित नहीं है, ऐसा कहे तो ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते दूसरे रंगे हुए वस्त्रों की अपेक्षा से, दूसरे रंगे हुए वस्त्रों की अपेक्षा से दूसरे रंगे हुए वस्त्रों की अपेक्षा से न रंगे हुए वस्त्रों में, न रंगे हुए वस्त्रों में रंग का अभाव सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गया? रंग का अभाव सिद्ध होता है, न रंगे हुए वस्त्रों में रंग का अभाव सिद्ध होता है। दूसरे रंगे हुए वस्त्रों की अपेक्षा से न रंगे हुए वस्त्रों में रंग का अभाव सिद्ध होता है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? जब शांति से इन शब्दों को समझ लेंगे ना तो सरलता हो जाएगी। अभाव कैसे पता लगता, अभाव कैसे प्रमाण है, ठीक है ना? तो एक जगह भाव देखना है, वो भाव दूसरे जगह नहीं है, बस इतना ही तो समझना है, तो अभाव की सिद्धि हो जाएगी। मतलब केवल शांति से अगर समझने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। अब क्या ये रंगे हुए, बिना रंगे हुए, बिना रंगे हुए में रंग का अभाव, शब्दों में उलझना नहीं है, सीधा सीधा केवल सरलता से समझना है भाई कि किसी वस्त्र, किसी वस्तु का कहीं भाव है, उस वस्तु का कहीं भाव नहीं है। मतलब कोई वस्तु कहीं पर विद्यमान है और कहीं विद्यमान नहीं है, तो किसी की विद्यमानता से किसी का ना होना सिद्ध हो जाता है, बस सीधी सी बात है। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होगा ना इसका, क्योंकि एक के कारण दूसरा सिद्ध होता है ना, पर है तो प्रमाण है। अनुमान प्रमाण में भी स्वतंत्र नहीं है ना, वो वहां पर भी सापेक्ष है। मतलब धुआं अग्नि के अधीन है, ठीक है ना, इसलिए धुएं के माध्यम से अग्नि को जानते हैं। स्वतंत्र धुआं रहता है तो फिर कैसे समझेंगे उसको? नहीं समझ, लिंग और लिंगी साथ में रहते हैं तभी तो पता लगेगा ना हमको, आपस में संबंध रहेगा तभी पता लगेगा, ऐसा समझ लेना चाहिए। हाँ जी, भाव का तो स्वतंत्र अस्तित्व, अभाव का नहीं। क्या भाव तो रहता ही है, वो अपेक्षिक है, अपेक्षिक है सब चीज। और क्या वस्तु है तो अपेक्षा, हमेशा याद रखना कोई भी बात की जाती है वो किसी ना किसी को ध्यान में रख करके कही जाती है, अपेक्षा से है। अपेक्षा से का मतलब है केवल भाव है, ठीक है ना, अभाव है ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। मतलब उस भाव की अपेक्षा से अभाव है, अभाव की अपेक्षा से ये भाव है, दृष्टि भेद और कुछ नहीं है। भाई सुख है और दुख है, ठीक है ना, सुख की अपेक्षा तो दुख है वो, और दुख की अपेक्षा वो सुख है, दोनों एक दूसरे के आश्रित तो होते हैं ना। मतलब नहीं, अगर सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अपेक्षा से तो है, वो अलग बात है। आप जो कहना चाहते हैं वो एक अलग बात है, आप ये कह रहे हैं दुख नहीं है, बस दुख का ना होना ही सुख है, वो एक अलग है, वो एक संतुष्टि है, वह वो संतुष्टि नहीं है, वो वास्तव में है ना सुख, सुख भी वास्तव में है और दुख भी वास्तव में है, लेकिन केवल मीठा मीठा ही हो कोई मजा नहीं है, दुख भी होता है उसका भी बोध होता है हमको, ठीक है ना, और केवल दुख है उसका भी कोई मजा नहीं है, सुख भी होता है, तो सुख दुख की अपेक्षा से और दुख सुख की अपेक्षा से, ऐसे ईश्वर हमारी अपेक्षा से, हमारी अपेक्षा ईश्वर है। हाँ, हम ना हो तो ईश्वर का मतलब क्या है, कौन कहे उसको ईश्वर, ठीक है। हाँ, अगर हम नहीं है वास्तव में तो फिर ईश्वर को ईश्वर कौन कहेगा, कोई नहीं कह सकता, हमारी अपेक्षा से ईश्वर है, ईश्वर की अपेक्षा से हमें, ईश्वर ना हो तो हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है। इसलिए ये केवल एक दृष्टि है, एक मतलब इसको यूं ऐसा कहकर के यूं नहीं उड़ाना है ईश्वर को, एक दृष्टि है बताने की, एक दृष्टि है, अगर उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आप अपनी दृष्टि से देखेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है फिर। आइए ओंकार करते हैं, ओ नहीं दोबारा बोलते हैं, ओ ओ सबको प्रणाम।